ثم عبد الله بركاته ทราบตำแหน่งดีแล้วว่ามีความสำคัญเท่าไหร่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่จะควบคุมชีวิตของมุสลิมแทบทุกประเด็นรวมตั้งแต่เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องบริโภคเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพนะครับสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อันเป็นบทบัญญัติที่จะบ่งชี้ถึงความกว้างขวางของกฎหมายอิสลามที่ได้ปกครองโลกนี้ระยะเวลานานพอสมควรจะได้ประสบความสำเร็จก็บอกว่าพิสูจน์ได้แล้วอ่ะอิสลามเมื่อถูกใช้ในการปกครองโลกนี้ได้ประสบความสำเร็จพิสูจน์ได้เพราะประวัติศาสตร์ปรากฏในประวัติศาสตร์แล้วอิสลามได้ปกครองโลกด้วยระบบเศรษฐกิจไร้ดอกเบี้ยด้วยระบบการปกครองไร้ความอยุติธรรมพิสูจน์ได้แล้วแต่ส่วนระบบอื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามนั้นถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกำลังพิสูจน์กันอยู่มันจะรอดหรือเปล่าคอมมิวนิสต์ก็หงายท้องละสังคมนิยมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช้ไม่ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ระบบประชาธิปไตยวัตถุนิยมก็กำลังเห็นกำลังพิสูจน์กันอยู่ว่าล้มเหลวเท่าไหร่ล้มเหลวแล้วนะถ้ากำลังดูมันจะล้มมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราในเชิงการศึกษาความหมายอัลกุรอานนะครับนอกเหนือจากว่าที่เราได้ให้การที่มานั่งศึกษาอัลกุรอานนั้นเป็นอิบาดะห์ระดับหนึ่งชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งเราก็ยังต้องการให้การศึกษาอัลกุรอานนั้นเป็นการทบทวนข้อมูลความรู้วิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามให้พวกเรานี่นะครับมีความพร้อมที่จะให้อัลกุรอานนั้นมีอำนาจในชีวิตของเราก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในสังคมดังที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าพวกท่านจงดำรงกฎหมายอิสลามในชีวิตของพวกท่านก่อนจึงอิสลามนั้นจะถูกดำรงกฎหมายอิสลามจึงจะถูกดำรงในสังคมในประเทศบ้านเมืองโดยปริยายนะครับเรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบริโภคเกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารซึ่งก่อนที่จะเข้าในบางคนก็อาจจะสับสนหรืออาจจะไม่เข้าใจในเหตุผลนะว่าเรื่องการทานอาหารนี่มันจะเกี่ยวอะไรกับหลักศรัทธาเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานก็อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานในช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นซูเราะห์จัดระเบียบสังคมกับทุกเรื่องทุกประการนะครับเรื่องหนึ่งที่ต้องจัดการก็คือเรื่องการบริโภคปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นรัฐบาลทุกชุดเนี่ยเรื่องบริโภคเรื่องอาหารเนี่ยก็ถ้าต้องบรรจุในนโยบายของรัฐบาลต้องรักษาสุขภาพของสังคมต้องรักษาให้เรื่องการบริโภคนั้นมีประสิทธิภาพนะครับโดยมีกติกามีมาตรฐาน แล้วก็หน่วยงานหรือสถาบันองค์กรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการชี้ให้เห็นว่ามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคนที่ไม่กินก็ต้องตายหรือคนกินหรือว่าประทานอาหารยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ถูกต้องก็ย่อมประสบปัญหาในชีวิตของตนอิสลามก็มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วก็มีบทบัญญัติเฉพาะนะครับอันเป็นพระมหากรุณาที่เราต้องรำลึกถึงพระองค์ที่ยังนี้เนี่ยพระองค์ทรงบัญญัตินะครับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในการบริโภคแม้กระทั่งเรื่องรับประทานอาหารนะครับอายะที่168พี่น้องก็อย่าสับสนเลยว่าทำไมตอนนี้กระโดดไปพูดเรื่องอาหารละไม่ใช่มันก็ยังอยู่ในทำนองกฎหมายอิสลามที่จะจัดระเบียบสังคมรับจดหมายเดี๋ยวจะรู้ว่าอิทธิพลของบทบัญญัตินี้ในชีวิตของมุสลิมนะครับมีอะไรบ้างอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอย่าอยู่ในโลกคุณมีมาฟิลอาร์ดฮาลาลันตอยิบะولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خليني أيها ديونا أيها ديون يا أيها الناس من الأرض كأرين أرين كان ريك نكب دوي ความเมตตาโดยความนอบน้อมความสงสารนะครับก็แปลมาอย่างนี้เนี่ยจะได้แสดงถึงความกรุณาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะจัดชีวิตจัดระเบียบชีวิตของมุสลิมเนี่ยในเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยพอเราเห็นคุณแม่หรือคุณพ่อหรือภรรยาหรือคนที่รักใคร่กันเข้ามาดูแลเรื่องอาหารอยากกินอันนี้นะหรืออันนี้มีปัญหาด้านหัวใจอยากกินอันนี้นะหรือตรงนี้มีปัญหาด้านเราก็ต้องขอบคุณเขาในบุญคุณที่มีความห่วงใยนะครับที่เข้ามา ช่วยเหลือเราในการจัดการเรื่องบริโภคเรื่องรับประทานอาหารอันนี้ก็ในทำนองเดียวกันนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรื่องเล็กๆแบบนี้อัลลอฮฺก็ยังมีบทบัญญัติที่ทรงกรุณาบัญญัติให้นะครับจะได้เป็นแนวทางแนวปฏิบัติในชีวิตของมุสลิมโอ้มนุษย์ทั้งหลายก็แสดงว่ากติกาที่จะถูกกระบุดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับผู้ศรัทธาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ศรัทธาเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปต้องยอมรับเรื่องการบริโภคนะครับอายะบทนี้เนี่ยเป็นมูอ์ญิซะห์เป็นมหัศจรรย์ระดับหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้มาตรฐานฮาลาลถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลกต่อไปนี้เราก็จะพูดเรื่องฮาลาลและเรื่องอาหารฮาลาลอาหารฮาลาลตามมาตรฐานกุรอานไม่ใช่สำนักจุฬาเราก็ยะอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายรู้นะให้รู้นะมนุษย์ในโลกนี้อาจารย์จะมาดูว่าทั่วไปนะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะผมไปร้านที่นานานะครับร้านอาหารของอาหรับมุสลิมเขาบอกว่ายิวเหมือนยิวมากินร้านเขาเนี่ยเยอะมากถ้าเปรียบเทียบระหว่างศาสนายิวกับอิสลามนะครับเรื่องความเคร่งของยิวในเรื่องความสะอาดของอาหารนะเพ่งกว่ามุสลิมแต่ยูยังไม่ไว้ใจร้านอาหารของใครเลยนอกจากร้านอาหารของมุสลิมที่เคร่งศาสนาเพราะเจ้าของร้านเนี่ยไว้เขาและเป็นคนที่เคร่งเป็นซุนนะห์เคร่งศาสนาร้านมุสลิมก็มีร้านอาหารมุสลิมก็มีเยอะนะแต่ก็ไว้ใจคนนี้และคนนี้เนี่ยดังมากในเรื่องเนี้ยเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานในด้านการบริโภคด้วยนะแล้วเราก็อย่าตัด อย่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องความเคร่งครัดในเรื่องศาสนากับเรื่องการดำเนินชีวิตมันเกี่ยวข้องนะมุสลิมที่มีอีหม่านแท้จริงเนี่ยย่อมมีความสะอาดเพราะนบีว่าอย่างนั้นนบีบอกว่าเรื่องความสะอาดนี่เป็นครึ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านแสดงมุสลิมที่มีอีหม่านจริงๆเนี่ยย่อมมีความสะอาดมีระเบียบมีประสิทธิภาพมีความเรียบร้อยในชีวิตของเขาโอ้มนุษย์ทั้งหลายกูลูมินมาฟิลอัรฎิฮาลาลันตอยยิบะกูลูจงบริโภคกูลูมาจากอากาลาอากาลาไปว่ากินไปว่าบริโภคไปว่ารับประทานกูลูพวกเจ้าทั้งหลายอย่าจงบริโภคมิ่งมาฟิลอัรฎิเอาทีละคำมาจะได้เข้าใจกูลูจงบริโภคสิ่งอนุมัติสิ่งอนุมัตินี่ก็คือฮาลาลกูลูฮาลาลนะอันนี้แปลเนี่ยพอแปลเนี่ยจับตำแหน่งคำศัพท์นะในประโยคภาษาไทยนี่ไม่เหมือนตำแหน่งคำศัพท์ในประโยคภาษาอาหรับนะมันความเหมาะสมความสวยงามอ่ะไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้กูลูนี่มาจากอัลกุรฮาลาลนี่มาเนี่ยคำหนึ่งสองสามสี่ห้าคำที่สี่คำที่ห้าแต่นี่บริจงบริโภคสิ่งอนุมัติมาในตำแหน่งที่สองนะครับทำไมมีความเหมาะสมทั้งตรงนี้ทั้งสองเนี่ยเป็นอะไรเป็นกรรมเป็นมาฟูลบีฮีนะครับแต่นี่มาตำแหน่งนู้นอันนี้มาตำแหน่งต้องมาแรกเพราะในภาษาไทยนี่ก็ต้องมีความสวยงามในทำนองของภาษาไทยของเขาอะนะบริโภคสิ่งอนุมัติก็คือฮาลาลกุลฮาลาลที่ดีๆก็คือตอยีบันนะอีกแปลงนี้นะปอยิบันแปลว่าดีๆนะครับปอยิบันแปลว่าดีนะจากสิ่งกันเนี่ยมุ่งมาจากสิ่งที่อยู่ในท้ายเนี่ยสามอันเนี่ยสามคำเนี่ยที่อยู่ในแปลด้วยคำว่าฟีเนี่ยแปลว่าในก็ได้นะครับแต่ทีนี้มาพอแปลภาษาไทยนี่ก็ต้องรักษาความเหมาะสมด้วยก็ต้องแปลยาวหน่อยฟิลอัรฎิแผ่นดินนี่ก็คืออัรฎิกูลูมินมาฟิลอัรฎิฮาลาลันตอยยิบะจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินถ้าจะแปลตามคำศัพท์อาหรับนะครับกูลูจงบริโภคมินมาฟิลอัรฎิจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินฮาลาลันตอยยิบะซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติและดีๆนะครับทีนี้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าฮาลาลเกี่ยวกับคำว่าดีๆเนี่ยจะมาทีหลังวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนวะเนี่ยแปลว่าและนะลาจงอย่าตัตตะบิอูจงอย่าตามตัตตะบิอูเนี่ยตามจงอย่าตามพวกเจ้าจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินคุตวาตคุตวาตมีพระบุพุทธก็เลยต้องมีบรรดาขับตัวเอาพุทธเอกพุทธขับตัวก้าวเดียวนี่ขับตัวแต่นี่ขับตัวพวกเจ้าจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินอัชชัยฏอนของชัยฏอนอย่าตามอย่าติดตามบรรดาก้าวเดินนี่ก็หมายถึงว่ารอยเท้าหรือแนวทางหรือพฤติกรรมหรือคำแนะนำนะหรือนโยบายของชัยฏอนนะครับอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนแต่จริงมันนะครับแต่จริงมันคือศัตรูมันคือศัตรูอินนะฮูแท้จริงมันคืออินนะฮูละกุมศัตรูเนี่ยอะดูวุมศัตรูที่ชัดแจ้งมุบีนของพวกเจ้านี่คือละกุมตรงนี้ก็คือละกุมของพวกเจ้าอาดูนศัตรูที่ชัดแจ้งก็คือมูบีนอินนะฮูละกุมอาดูแท้จริงมันเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสำหรับพวกเจ้านั่นคือชัยฏอนมีความหมายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในอายะบทนี้นะครับต่อไปเราก็จะศึกษาความหมายทั่วไปนะครับจะได้เข้าใจในปัจจัยของความหมายที่บรรจุอยู่ในอายะห์บทนี้นะครับอิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่าลัมมาบัยยะนะตะอาลาอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวะวะอัลมุสตะกิลลุบิลคอลกิ อายะตอนนี้เนี่ยอิบนุกะซีร์บอกว่าอายะก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ได้พูดถึงเรื่องอะไรครับฮะพูดถึงเรื่องเอกภาพของอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ทรงเอกะผู้ทรงสร้างโลกนี้ทั้งหมดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหลายอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสร้างสมกับและมีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลเลาะห์ที่เราอธิบายกันในก่อนหน้านี้นะครับอิบนุกะซีร์บอกว่าภายหลังที่มีการมีความชัดเจนแล้วในเรื่องนี้ว่าตกลงกันแล้วนะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตกลงแล้วนะโอเคแล้วยอมรับแล้วไม่มีพระผู้อภิบาลไม่มีผู้บัญญัติไม่มีผู้จัดการชีวิตเนี่ยไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าในโลกนี้เนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ตกลงกันแล้วก็ภายหลังที่มีการยอมรับในเรื่องนี้ด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลในอายะแต่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยชะรออัลลอฮ์ก็เริ่มชะรอแปลว่าเริ่มยูบัยนุรัมอธิบายอันนั้นอัลรซากุลิญะมีอัลคัลกิอธิบายว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอัลรซากแปลว่ารีซกีเป็นผู้ทรงให้รีซกีสิ่งบริโภคปัจจัยที่ทั้งหลายนี้ก็มาจากอัลลอฮ์ลิญะมีอัลคัลกิให้แก่สรรพสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทรงสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหนอนในดินเนี่ยมีฤทธิ์กี่ของมันอัลลอฮ์กำหนดว่าหนอนตัวนี้ที่อยู่ในดินเนี่ยมันจะกินอะไรมันจะบริโภคอะไรอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดนี่จะเป็นอุทาหรณ์นะครับขนาดหนอนเนี่ยอัลลอฮ์ยังกำหนดแล้วว่าฤทธิ์กี่มันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่างมนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าที่อัลลอฮ์ทรงให้เกียรติทรงให้เกียรติแก่มนุษย์แล้วจะมาจัดการฤทธิ์กี่ได้ไงفذكر في مقام الامتنان ในคำนองที่พระองค์เป็นผู้ระบุว่าพระองค์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์นั้นอัลลอฮ์ได้กล่าว ذكر กล่าว في مقام الامتنان ในคำนองหรือในการอธิบายถึงอินตินานคือความกรุณาของพระองค์วันนี้ข้าให้นะเป็นการแสดงถึงความกรุณาให้นะให้มีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เรียกอินตินานในคำนองเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอันนั้นอับาฮะพระองค์นั้นทรงอนุมัติอับาฮะอับาฮะแปลว่าอนุมัติก็มาจากอิบาฮะหรือมุบาฮ์มุบาฮ์นะแปลว่าฮาลาลอับาฮะแปลว่าอนุมัติละหุมสำหรับพวกเขาคือมนุษย์ทั้งหลายหรือผู้บริโภคทั้งหลายอันยากู้ลูให้บริโภคให้รับประทานมิมาฟิลอัรจากทุกสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินฟีฮาลิกาวนีฮาลาลันด้วยเงื่อนไขด้วยลักษณะว่าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นฮาลาลฮาลาลเป็นแบบเป็นสิ่งที่อนุมัติมินัลลอฮิตอยยิบันเป็นสิ่งที่อนุมัติจากอัลลอฮ์มินัลลอฮิตอยยิบันดีๆطيبا ابن كثير لما قال اي مستطابا في نفسه كما طيبا دي لو كان كمان ما تتعني من طانكن كوني من صبوري كوني صبوري اي كوني من صبوري يعني ما صبوري كاي سنه ทําไม มันเลว มันเหม็น มันไม่ดี اي كوني صبوري มันไม่รู้เรื่องบุรีนี่มันดีนะจะบอกให้นะวันนี้มีแปลกนะผมไปดูไปซื้อของอะไรนี้บุหรี่เนี่ยเขาติดภาพเลยนะภาพอะไรมั้งภาพหน้าอกภาพหน้าอกของหลวงพ่อคูณหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าอกแล้วก็มีสายสายต่อสายต่อเครื่องวัดหัวใจอะไรกับอะไรเนี่ยเอามาคนซื้อนี่นะน่าจะสะดุ้งนะว่าเนี่ยเองมันจะเป็นอย่างนี้นะสุบุหรี่เนี่ยท้ายเนี่ยสุดท้ายนะข้าวตำของท่านอย่างเงี้ยข้าวตำจะเป็นอย่างเงี้ยอีกภาพหนึ่งก็มีภาพก็โหนกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการข่มขู่นะว่าจะจูบุหรี่มันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เอ็งมันก็เลยขยายความบอกว่าไอ้มาตรฐานนี่จะยึดอะไรอ่ะคนหนึ่งบอกว่าดีคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีนะแต่เอ็งบอกว่ามุสตาตาบันฟีนักซีมึงมันต้องมุสตาฟาบันเป็นสิ่งที่มองเห็นว่ามันดีฟีนัซซี่ในตัวมันหมายถึงว่าตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความต้องการของเราเนี่ยนะอย่ายึดเป็นมาตรฐานมันต้องดีในตัวมัน และต้องยินดูมันยังไงไรระดารินไม่อันตรายมิลอับดันสำหรับร่างกายสรีระวันลูกุลและจิตใจปัญญาไม่อันตรายต่อร่างกายสรีระและจิตใจกับสติปัญญาอาหารที่ทำลายร่างกายและสติปัญญาในหลักศาสนานี้ถือว่าไม่ฮาลาลนะครับที่ใบเลขตัวนี้เดี๋ยวจะมาที่หลังวันห้ามนี่ในเรื่องบริโภคคือวัตถุที่มันจะส่งผลกระทบในร่างกายและบริโภคสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จะเป็นผลกระทบต่อจิตใจและความศรัทธาอันนี้ก็อีกอย่างนะฮะมาอิตติบาอิคุตัวห้ามอย่าให้ติดตามห้ามมิให้ติดตามรอยเท้าหรือการเดินก้าวของชัยฏอนมารไททำไมเพราะนโยบายหรือแนวทางของชัยฏอนเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบเลวร้ายต่อไม่ใช่ร่างกายนะต่อจิตใจและอีมานวะฮียะตรออิกุฮูก้าวเดินของชัยฏอนเนี่ยคือตรออิกุฮูคือแนวทางของมันวะมะซาลิกุฮูมะซาลิกก็คือวิถีทางของมันที่หลอกลวงที่มาอาบลและตบาหูในการที่ชัยฏอนนั้นให้ผู้ตามชัยฏอนเนี่ยให้หลงผิดยังไงมินตะฮรีมิลบะฮาอิริวัสซะวาอิบิวัลวะซาอิลชัยฏอนไปหลอกลวงชาวบ้านสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮาลาลชัยฏอนไปสอนให้ยึดว่าเป็นฮารอมนี่ก็เป็นการหลงผิดระดับหนึ่งการหลงผิดระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่รับประทานฮาลาลไม่รับประทานฮาลาลแล้วไปรับประทานฮารอมอันนี้จะเป็นการหลงผิดระดับหนึ่งของดีไม่กินไปกินของไม่ดีอันนี้หลงผิดระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งของดีที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลอนุญาตให้กินนั้นไปยึดหาว่าเป็นของฮารอมกินไม่ได้พวกอาหรับกลุ่มหนึ่งนะครับเขาจะมีกติกามีหลักการที่ตั้งกันเองนะว่าอูดถ้ามีลูกตัวแรกเนี่ยทอดตัวแรกนะตัวแรกนี่ถือว่าอุทิศถวายให้เจ้าอุทิศไหนถวายให้เจ้าเนี่ยนะครับประทับตาเลยประทับตาหรือจะแขวนส่วนมากก็จะแขวนรองเท้าจะแขวนก้อนหินอะไรนี้นะเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวนี้นี่นะถูกถวายเสด็จแล้วนะไม่มีใครยุ่งขี้ก็ไม่ได้เชือกขี้ก็ไม่ได้ทำไมจะมันปล่อยมันปล่อยมันก็เลยก็ว่าถือว่ามีข้อเกี่ยวข้องกับพระเจ้ากับเสด็จของเขาอะนะเหมือนเดี๋ยวนี้มีปัญหาที่อินเดียทำไมกับพวกฮินดูเนี่ยหาพระเจ้าไม่มีกินไปหมดไปบูชาวัวมันไม่มีพระเจ้าที่บูชาเนี่ยมาเอาวัวมาบูชาปรากฏว่าวัวเนี่ยทุกตัวก็มีส่วนที่เป็นพระเจ้าที่ต้องบูชาต้องเคารพแต่วัวที่อินเดียเนี่ยเชื่อไม่ได้แล้ววัวเชื่อที่ไหนที่มีส่วนมากกินดูเนี่ยเป็นเรื่องเลยแต่เอาเงินได้กินนมวัวได้พอการดีเนี่ยถูกถามว่าทำไมบูชาวัวเขาบอกว่าวัวนี่มันน่ารักเราได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์จากวัวก็คือนมไม่น่ารักนะเหมือนมันดาเหมือนแม่น่ารักไหมเหตุผลของคนที่ถูกอ้างว่าเป็นนักปรัชญาที่เด่นดังที่สุดในโลกนี้มีปัญญาแค่นี้ในเรื่องอีหม่านแสดงว่าโลกก็ต้องไปตามนั้นนะปัญญาชาวโลกนะก็ต้องไปตามนั้นมีปัญหาวัวนะอย่าไปเรื่องอื่นเรื่องวัวเรื่องวัวเดี๋ยวนี้มีปัญหาทำไมเชื่อไม่ได้และเป็นเจ้าปรากฏว่าเต็มเมืองไปหมดไอ้ปัญหาวัวเนี่ยวัวส่วนมากนี่มันน่ารักนะแต่วัวคนเรียกวัวบ้าวัวพอมันมีอารมณ์มันก็ชนมันก็ทำลายทรัพย์สินทำลายคนด้วยเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยคนตายเนี่ยเป็นร้อยคนตายเนี่ยเป็นร้อยอันนี้ รัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นฮินดูนะจะเป็นพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ามันก็ต้องจัดการก็เลยจัดการในวัวที่มีอาการแบบนี้เนี่ยต้องฆ่านะมันก็เรื่องมันแปลกตรงนี้ว่าเหมือนชาวอาหรับในอดีตว่ายึดอะไรทำอะไรเนี่ยคิดเอาเองนะแล้วก็ยึดเอาเองนะครับวัวตัวนี้เนี่ยอุทิศให้เจ้าเล็กก็กลายเป็นส่วนที่มีศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องไม่ได้ทิ้งไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้นะครับอะไรทำนองเนี้ยสิ่งที่ถูกกำหนดโดยไม่ใช่เป็นไม่มีบทบัญญัติไม่มีศาสนาบัญญัตินี่นะไม่ได้นะครับและถือว่าเป็นการหลงผิดถือว่าเป็นแนวทางของชาตอนมาร้ายแต่ก่อนนู้นนะเขาก็มีหลายชื่อนะมีบาฮาอิลสวาอิบวาซาอิลจะเป็นลูกตัวแรกหรือจะเป็นอู่ที่ถึงอายุสามปีสี่ปีแล้วนั้นมีลักษณะอะไรเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อหลายชื่อนะเป็นกติกาเป็นกฎเกณฑ์เลยว่าอะไรที่ควรอุทิศอะไรที่ควรถวายแล้วนี่ก็ถือว่าฮารามกินไม่ได้มันก็โตพวกนี้บอกว่าเรื่องอะไรยึดว่ามันเป็นฮารามทั้งนั้นดีเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างไว้ให้เราบริโภคซึ่งเป็นฮาลาลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องฮารามแล้วก็ตอบตัวนี่เป็นแนวทางของชัยฏอนนะครับกุรตุบีได้อธิบายละเอียดกว่านี้นะครับได้บอกว่าที่นะมีรายงานทัศนะบอกว่านะซาลัตฟีซากีฟะฮูซาอะวะบะนีมุดลิจซากีฟมินันตออิฟฮูซาอานีกัยมักกะมะดีนะบะนีมุดลิจมีกัยตะฮิญาซนะยูลาวากนั่นแหละอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะอาหรับ3เผ่านี่นะครับก็ส่วนมากก็อยู่แถวเมืองตออิฟมักกะมะดีนะกุรตุบีได้รายงานทัศนะที่บอกว่าอายะห์บทนี้นี่นะที่อัลเลาะห์บอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคในสิ่งที่ฮาลาลันตอยยิบันอัลเลาะห์บัญญัติอายะห์นี้เฉพาะพวกนี้ทำไมเพราะพวกนี้ได้ถือว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์บางชนิดเนี่ยนะบางชนิดบางลักษณะเป็นฮารอมนะครับรายงานนี้ก็บอกว่านี่อายะห์นี้สำหรับพวกนี้บอกว่าเปล่าเลยสิ่งที่เราบอกว่าฮาลาลเนี่ยพวกเจ้าจะไปยึดว่าเป็นฮารอมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำหรับคนบางคนพวกเรานะครับที่เดี๋ยวนี้มันฮิตมากเรื่องระบบบริโภคระบบรับประทานอาหารนะมีเยอะแยะมีชีวจิตมีชีวจักรมีอะไรนะมีเยอะแยะนะบางเรื่องบางอย่างเราต้องศึกษาให้ดีมันอาจจะมีที่ไปที่มาของศาสนาของลัทธินะครับของศาสนาของลัทธิเช่นแนวทางที่บอกว่าไม่ต้องบริโภคไม่ต้องบริโภคเนื้อสัตว์เลยอันนี้มีและเป็นแนวที่ถูกนำเสนอปัจจุบันนี้เนี่ยว่าเป็นการรักษาสุขภาพอันนี้มีแนวที่อ่อนลงมาหน่อยสัตว์ทุกชนิดไม่กินเนื้อเว้นปลาเว้นปลาพอถามอ่ะกินไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกว่าก็มันไม่เชิงอันตรายนะแต่ไม่กินจะดีกว่าเหตุผลในทำนองนี้นะถ้าในเชิงแพทย์ในเชิงการรักษาสุขภาพนี่นะมันก็พอรับได้แต่ถ้าจะมันถูกเปลี่ยนแปลงเป็นความเชื่อมันจะขึ้นระดับในชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นความเชื่อนี่แหละอันตรายที่สุดก็มีมุสลิมบ้านเราไม่ใช่บ้านเราหมายถึงมุสลิมในโลกที่ไปเชื่อในความเห็นของศาสนาพุทธเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์เกี่ยวกับอาหารสัตว์เขาไม่กินเลยกินพืชอย่างเดียวทั้งนี้เป็นคนสามัญชนนะเนี่ยแต่มุสลิมและเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงดังด้วยที่อียิปต์ดังมากเราไม่กินอาหารเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเนี่ยหลงผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังอะไรบางอย่างเรายึดหลักการศาสนาอิสลามเป็นเกณฑ์นะครับดังนั้นอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะ อายะห์บทนี้เนี่ยไม่ควรที่จะถือว่าเป็นอายะห์สำหรับเผ่าซะกีฟคูดาอะบะนีมุลีอย่างเดียวมันอัลลัฟวะสำนวนมันเป็นสำนวนทั่วไปใช้ได้ในทุกกรณีใช้ได้ทุกกรณีใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะแล้วก็เลยเห็นว่าอัตตอยยิบฮุนาอัลฮะลาลคำว่าตอยยิบที่เนี่ยแปลว่าฮะลาลอัลลอฮ์บอกว่ากุลูมินมาฟิลอัรฎิฮะลาลันตอยยิบะฟังนะมีอะไรมีฮะลาลันและมีตอยยิบะมีฮะลาลันและมีตอยยิบะอิหม่ามกุรตุบีบอกว่าตอยยิบันตรงนี้แปลว่าฮะลาลมันก็มีฮะลาลอยู่แล้วอะกุลูมินมาฟิลฮะลาลันถ้าตอยยิบันแปลว่าฮะลาลมากุลูฮะลาลันฮะลาลันนะถ้าตอยยิบันแปลว่าฮะลาลันนะก็จะได้ว่ากุลูฮะลาลันฮะลาลันสักคนนี้ดีใช่ได้พอถามว่าใช่ได้เพราะอะไรแปลว่าดีคนนี้ดีดีฮะมันซ้ำเขาเรียกว่าฟาบัวตะกีนที่ซ้ำที่ย้ำเนี่ยเป็นตะกีนเป็นการยืนยันเลือกตีน่าเป็นลองเป็นการยืนยันแล้วมันมีประโยชน์ในการที่จะใช้คำอื่นไม่ได้ใช้คำเดียวไม่ใช่ฮาลาลันฮาลาลันนะฮาลาลันตอยิบะจะได้ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราจะบริโภคเนี่ยมันต้องอนุมัตินะแล้วไปยีบันเนี่ยไปยีบันแปลว่าต้องอนุมัติจากอัลลอฮ์เหมือนกันหอกแสดงว่าทัศนะนี้เนี่ยอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าเป็นทัศนะของอิหม่ามมาลิกว่าฮะซะกอลุมาลิกฟิตตอยยิบอิหม่ามมาลิกได้อธิบายคำว่าไปยีบันแปลว่าที่อนุมัติแปลว่าที่อนุมัติแสดงว่านี่เข้าใจให้ดีนะอันนี้เป็นแนววิชาการในการตีความกฎหมายสำนวนกฎหมายอัลลอฮ์เลยบอกว่าตอยยิบันแปลว่าฮาลาลอิหม่ามมาลิกบอกว่าคำว่าตอยยิบันที่ว่าดีอะนะที่ว่าดีอะนะก็คือสิ่งที่อนุมัติอันนี้แปลว่าตัดไปเลยอะไรอะความรู้สึกการที่เราจะชี้แล้วบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ตัดไปเลยหมายถึงว่ามันไม่ต้องยุ่งละที่ดีอะนะก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัตินอกจากนั้นน่ะไม่ดีที่ไม่อนุมัติแน่นอนไม่ดีพอแปลคำว่าดีก็คือที่อนุมัติมันก็ไม่มีโอกาสเลยที่เราจะชี้ว่าอันนี้ดีก็แสดงว่าอนุมัติอันนี้ไม่ดีก็แสดงว่าไม่อนุมัตินี่จบแล้วตรงนี้จบแสดงว่าการที่จะบอกว่าอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมนั้นมนุษย์ไม่เกี่ยวนะมนุษย์ต้องขึ้นอยู่กับบทบัญญัติว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อกับอิหม่ามมาลิกนะในเรื่องการบริโภคสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นมัซฮับที่ยึดในหลักฐานมากที่ยึดในหลักฐานมากมันจะมีข้อแตกต่างกับมัซฮับชาฟิอีกุตบะฮ์ตะบะกวะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอัตตอยยิบุลมุสตะลัซคำว่าตอยยิบนี่หมายถึงว่าคำว่าตอยยิบฮาลาลเนี่ยแปลว่าที่อนุมัติตอยยิบเนี่ยไม่มีความหมายว่าฮาลาลนะอิหม่ามบอกว่าอีกความหมายนึงทำไมอ่ะอิหม่ามเลยให้เหตุผลบอกว่าอ้าวถ้าคำว่าตอยยิบแปลว่าฮาลาลนะแสดงว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายใหม่เป็นคำที่ยืนยันในความหมายกุรอานไม่ควรที่จะมีความหมายซ้ำกุรอานต้องมีใหม่หมดกุรอานต้องเด่นทุกคำเนี่ยต้องมีประโยชน์แต่จะมีคำพูดซ้ำอย่างเดียวเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้มีประโยชน์อีกอันนึงก็แค่ย้ำอย่างเดียวอ่ะไม่มันต้องมีประโยชน์ใหม่คำเนี่ยต้องมีประโยชน์ใหม่มีความหมายใหม่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าอัตยิบเนี่ยไม่ใช่ว่าฮาลาลนะอัยยิบตรงนี้แปลว่ามุสตะลัลมุสตะลัลแปลว่ากินได้รับประทานได้ด้วยด้วยความรู้สึกด้วยความต้องการด้วยอารมณ์ของมนุษย์กุตุบีได้พูดแค่นี้เกี่ยวกับทัศนะของอิหม่ามชาฟีแต่รายละเอียดในมัซฮับชาฟีมีมากกว่านี้อิหม่ามชาฟีไม่ได้บอกว่าตอยยิบันนี้หมายถึงว่าตามอารมณ์ของมนุษย์และจบไม่อิหม่ามชาฟีได้ระบุว่ามาตรฐานเกี่ยวกับอาหารฮาลาลก็คือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและบริโภคได้มนุษย์อย ยอมรับบริโภคได้มนุษย์ทุกคนน่ะบอกว่าไม่ต้องยึดแนวกลางของชาวอาหรับต้องยึดแนวกลางของชาวอาหรับทำไมต้องเอากุรอานที่ถูกประทานในสังคมของอาหรับเพราะฉะนั้นมาตรฐานจะเรียกว่ากุรอานยอมรับในมาตรฐานของอาหรับความรู้สึกอารมณ์ของอาหรับแล้วก็โดยพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอารมณ์ของอาหรับเกี่ยวกับเรื่องอาหารจะเห็นว่าเป็นแนวกลางเป็นแนวกลางอาหรับไม่ใช่ว่าเป็นประชาชาติที่บริโภคทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็กินหมดมาห้ามแมวกินหมดอันนี้ประเภทยังไงนะมนุษย์ในโลกนี้ก็มีกินหมดไม่มีอะไรเหลือไม่เหลือเลยและมีมนุษย์ประชาชาติบางกลุ่มบางส่วนจะครึ่งเกินไปครึ่งเกินไปอะไรก็สังเกตกุ้งกับเหมือนหนอนอะไรมีความรู้สึกอะไรจะยึดความรู้สึกของใครอ่ะฮะมีความรู้สึกที่เป็นกลางที่เราถึงจะบอกว่าที่สุดแล้วมีสองเหตุผลเหตุผลแรกอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้แก่อาหรับก็ควรที่จะยึดความรู้สึกของอาหรับเป็นเกณฑ์สองที่สุดแล้วว่าอาหรับเนี่ยมีแนวกลางในการเลือกในการคัดเลือกสิ่งที่จะบริโภคอันนี้ก็จะเป็นการมัธยมของอิหม่ามชาฟิอีแต่ส่วนมากของมัธยมทัศนะของอุลามะห์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับอิหม่ามชาฟิอีในเรื่องนี้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องยึดความรู้สึกหรืออารมณ์ของชาวอาหรับแล้วอย่างนี้มีละเอียดมากกว่านี้นะอาหรับไม่ใช่อาหรับทุกคนนะเขาบอกว่าอย่างอาหรับบางกลุ่มที่เป็นอาหรับเร่ร่อนชาวชนบทที่ไหนนี่ก็กินทุกอย่างกันอย่างที่เขาบอกเลยนึกเดือดร้อนบอกว่าไม่ใช่อาหรับเร่ร่อนนะอาหรับเร่ร่อนเนี่ยยากุลุกุลละมาฮัดบาวดับกินทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันกระโดดบนดินนี่กินหมดก็มีแถวเนี่ยแถวบ้านเราก็มีแบบนี้อะไรที่มันเดินอะขอให้มันเดินแล้วกันถ้ามันกินหมดจะมาทอดเอ้ยติ่งเอ้ยมาผมมาเมืองไทยแรกๆนี่โอ้โหมันต้องทำใจนะเดินทางต่างจังหวัดนี่ก็มีตอนแรกนึกว่ากระต่ายตอนก็ไม่ใช่หนูติ่งหนูตัวใหญ่กินกันเล่นไงตอนแรกก็ไปตลาดตอนแรกนึกว่าแมงสาเรียกว่าแมงสาเขาก็ไม่ใช่นี่มันเป็นอะไรกันลูกจิ้งเหลียดกบจิ้งกบอะไรยังไงก็ตามอิหม่ามซีโร่ก็ฟังหัวเป็นนุ่งเยี่ยมแสดงว่าคำว่าตอยิบันกับฮาลาลมีไหมถึงว่ามีความหลากหลายในความหมายวันนี้ได้มีการยุ่งเหยิงอักเนลฮายาวันก็เพราะฉะนั้นท่านสารของอิหม่ามชาฟีถ้าไม่มีหลักฐานห้ามแต่ก็เป็นเรื่องที่นี่มีข้อแตกต่างนะถ้าไม่มีหลักฐานห้ามแต่ประเภทอาหารนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนักที่ความรู้สึกของอาหรับที่เป็นกลางถือว่าฮารามที่เป็นกลางนะถือว่าฮารามแต่ถ้าจะเล่าเรื่องมาอื่นในช่วงเรายึดอันเดียวก็คือหลักฐานถ้าหลักฐานห้ามก็ห้ามถึงแม้ว่าเราเห็นว่ามันอร่อยมันหมูหลักฐานห้ามถ้าคนบอกว่าหมูเดี๋ยวนี้นะเลี้ยงดีกว่าอยู่โรงแรม5ดาวเลี้ยงดีไม่มีโรคไม่มีอะไรไปดูมันดิเลี้ยงไงจะว่าไงก็ดีนะสะอาดนะไม่มีสกปรกไม่มีอะไรแล้วจะว่าต่อไปไงห้ามถ้าหลักฐานห้ามมันก็จบอันนี้แนวทัศนะของอุลามะส่วนมากนะแล้วถ้าหลักฐานบอกว่าอนุมัติหรือหลักฐานไม่ห้ามถ้าอนุมัติมีจบนะอันนี้อย่างหลักฐานที่ศาสนาบอกว่าแพะแกะนี่กินได้อันนี้จบไม่มีใครเลยไม่มีคีลาบเลยว่าแพะเนี่ยกินได้ทั้งนี้มันเหม็นถ้าหลักฐานอนุมัติชัดเจนที่นี่มีปัญหาว่าถ้าหลักฐานไม่ห้ามและนิ่งไม่ได้อนุมัติเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยในทศนะอิหม่ามชาฟิอีก็ไปดูถ้าอาหารเนี่ยรังเกียจอาหรับรังเกียจเนี่ยกินไม่ได้เพราะ ะฉะนั้นยาบัวเนี่ยหนูหนูทะเลทรายเนี่ยมันเป็นหนูเหมือนกันนะอาหรับบางคนก็กินแต่อาหรับส่วนมากนี่ไม่กินเพราะแสดงว่าฮารามแสดงว่าฮารามมีความขัดแย้งตรงนี้แต่ถ้าคณะอุลามะส่วนมากถ้าไม่ห้ามแล้วก็นิ่งไม่อนุญาตอันนี้เนี่ยจะเอายังไงตรงนี้จะเอายังไงถ้าคณะอุลามะส่วนมากบอกว่าให้ยึดในหลักการของศาสนาที่บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ห้ามถือว่าฮาลาลมาเอามาจากไหนเนี่ยก็นี่เนี่ยกูดูมิมมาฟิลอาร์ดีพวกเจ้าต้องกินในทุกสิ่งนี่อย่างนี้อยู่ในแผ่นดินถ้าเป็นฮาลาลเอาแล้วจะรู้ยังไงว่าเป็นฮาลาลก็เราก็มีสองแนวแนวหนึ่งให้ระบุชัดเจนว่าฮาลาลแนวหนึ่งถึงไม่ระบุแต่นิ่งถือว่าฮาลาลเอามาจากไหนเนี่ยที่อัลลอฮ์นิ่งเนี่ยที่อัลลอฮ์เฉยไม่ได้บอกเนี่ยเอามาจากไหนว่าฮาลาลนบีชี้แจงนบีบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์มาสักตะฮานุมิซิยาลันวะลาคินรหมะตันบิกุมที่อัลลอฮ์นิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดที่อัลลอฮ์ไม่ระบุไม่ใช่ว่าลืมไม่ใช่ว่าเผลอแต่เมตตาพวกเจ้าหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์นิ่งที่อัลลอฮ์เฉยว่านี่นะหมายถึงว่าเมตตาพวกเจ้าจะได้พวกเจ้าใช้ไปเถอะบริโภคไปเถอะอันนี้หลักฐานจากสุนนะประกอบกับอายะห์บทนี้ก็แสดงว่าศาสนาที่มีน้ำหนักมากกว่าถ้าห้ามเนี่ยก็ชัดเจนถ้าอนุมัติเนี่ยก็ชัดเจนถ้านิ่งไม่บอกเลยยึดอะไรยึดกรอบของศาสนาที่นี่อุลามะอาจจะมีรายละเอียดที่ขัดข้องนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องหลักการต่างๆเช่นอุลามะบางท่านที่ยึดในแนวกว้างเนี่ยว่าอะไรที่อนุมัติแล้วนะอะไรที่อนุมัติแล้วมันก็ฮาลาลอะไรที่นิ่งก็ฮาลาลเอามีอย่างเช่นเรื่องสัตว์น้ำมีหลักฐานอัลลอฮ์ได้บอกว่าทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างไว้ว่าจะกูลูเนมินุนะมันตอรีแล้วจากทะเลเนี่ยพวกเจ้าก็จะบริโภคเนื้อนิ่มเนี่ยอุลามะฮ์ละก็แปลว่าคืออะไรคือปลาทุกชนิดเลยนะปลาทุกชนิดเพราะฉะนั้นอุลามะว่าปลาฉลามมันมีเขี้ยวใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคอันนี้เกี่ยวกับสัตว์น้ำเขี้ยวที่ห้ามนะสัตว์ที่มีเลี้ยงก็คือสัตว์บกนะแล้วก็สัตว์น้ำทุกชนิดนี่นะก็ถือว่าหานะที่อุลามะก็เลยเผชิญกับปัญหาบางปัญหาเช่นปลาพันธุ์ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าสุนัขน้ำเพราะมันเหมือนสุนัขใช่ไหมสุนัขน้ำแล้วปลาพยูนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันอ้วนมากใช่ไหมฮะนี่ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าสุกรน้ำสุกรพบเหมือนหมูอ่ะลักษณะเหมือนหมูนี่อิหม่ามมาลิกบอกว่าฮารามถูกถามไหมมันไม่ฮารามได้ไงก็บอกว่าก็บอกเองเรียกว่ามันสุกรนี่เหรอไม่ได้เรียกอะไรก็ไม่ได้เรียกเรียกว่าสุกรแล้วไปกินได้ไงสุกรตอนนี้เราไม่ถูกด้วยคนมาส่วนมากก็มีเนื้อกับอิหม่ามมาลิกอาณาจักรตรงนี้มันควบคุมชัดเจนว่าสัตว์น้ำขณะที่สุดแล้วอะว่ามันเนี่ยเป็นสัตว์น้ำนะไม่ใช่ขึ้นน้ำขึ้นบกไม่ใช่มูนาฟิกเหมือนจระเข้เนี่ยปัญหาปัจจัยที่มันผมก็ยังไม่เคลียร์นะไม่กล้าฟันธงว่ากินได้หรือไม่ได้ทั้งนั้นดีเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันมากนะมันเป็นยาบำรุงอะไรก็ไม่รู้เอามาถึงหลักการที่อุลามะห์ได้ศึกษามาในหนังสือสารนุกรมของบทบัญญัติอิสลามเขาได้รวบรวมบทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามเป็นข้ออนุญาตนะแต่มาเรียนเป็นทฤษฎีเป็นหลักการนะเป็นหลักการเขาบอกว่าอย่างพระรูปเงลิสจะเข้าโดยการศึกษาโดยการวิจัยว่าจะต้องบอกต่อในนักฟุกฮะอิลมาซาบโดยการศึกษาเรียนรู้เหตุผลของบรรดาอุลามะห์นักปราชญ์ในทัศนะต่างๆที่มาหูมูนะในการที่ตัดสินบิฮุรมะติอะตีนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ฮารามกินไม่ได้อันนั้นยะฮุรุมอัคลุชจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าด้วยการวิจัยและศึกษาแล้วจะเห็นว่า يحرم أكل الشيء في انجهام هرام بني بوك مهما كان نوعه جبن أريك تام جبن تنبيك تام لأحد أسباب خمسة كونها سعيد أريدي هرام يكوب كله أريدي هرام بني بوك مداني كل يوك السام كل يوك هامي ها لك سنة อันนี้เราก็เป็นแนวทฤษฎีนะเราจะเทียบไปดูกันเองหนึ่งสาเหตุแรกอัลซาบะฮ์อัลอัวลอัลบารุลลาฮิกุบิลบะดันอัลอักหนึ่งอันตรายบารุคอันตรายที่อัลลาฮิกที่จะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นบิลบะดันโดยร่างกายอัลอักหรือสติปัญญาอาหารสิ่งต่างๆทุกประเภทก็มันส่งผลกระทบส่งอันตรายต่อร่างกายและสติปัญญาถือว่าฮาระวันนี้ให้เราได้มีตัวอย่างมากมายมิหาเช่นอัลอาชียอุสซัมมาสิ่งที่เป็นพิษที่เป็นยาพิษหมายถึงว่ากินและอันตรายต่อชีวิตกินและตายสวรรค์การะไทวานีถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามเช่นปลาอัสซัมัตอัสซัมปลาที่เนื้อมันเป็นพิษและกินและตายเลยอันนี้มีบางคนนะเพื่อนๆเราก็อ๋ออัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าหัวตะฮูรุมาอุอัลฮุลุไมตะตุน้ำทะเลเนี่ยตะฮูสะอาดและสัตว์ของมันเนี่ยกินได้หมดกินได้หมดนะแล้วหมดเหมือนไปเอาปลาที่มีพิษอย่างนี้แล้วมากินแล้วมาอ้างหลักฐานอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำไมคนมีหลักฐานเป็นอื่นหลักฐานอื่นที่จะควบคุมตรงนี้ที่จะเว้นตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยอันนี้บริโภคไม่ได้อันนี้ประกาศแรกเราจะเห็นนะว่าแต่ละสาเหตุนี่นะแต่ละอันนี่นะมันจะเป็นกรอบกว้างสำหรับเรื่องบริโภคของเราจำไว้ได้หนึ่งเรื่องอันตรายอันตรายต่อร่างกายอันตรายต่อสติปัญญาเอาบางครั้งบางคราวอันตรายนี่หมายถึงว่าถึงขั้นเสียชีวิตแทนนะบางครั้งนี่นะมันอันตรายไม่ถึงขั้นไหนนะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่มันอันตรายต่อสุขภาพที่เขาใช้คำว่าอิสกาหรือตักดีรหรือตรกีบอิสกาหรตักดีรตรกีบมีความหมายเหมือนกันคือมึนเมาสิ่งที่ทำให้มนุษย์มึนเมาทั้งสิ้นที่ได้มนุษย์มึนเมาทั้งสิ้นเนี่ยยะฮรุมเป็นฮาระยะฮรุมอัลมุสกิรมุสกิรก็คือสิ่งที่ให้เมาว่าหัวมาไกรบลาคันที่ทำให้สติปัญญาเนี่ยหายไปไม่ทำหน้าที่ไม่สามารถทำหน้าที่ด้วยอัลฮาวาสอื่นจากอวัยวะอื่นๆแปลกและหมายถึงว่าสติปัญญานี่ไม่ทำงานแต่ร่างกายสรีระอวัยวะอื่นทำงานก็คนมาอย่างนี้แหละอวัยวะนี้เนี่ยทำงานไม่หมดข้าก็ได้ยีนาก็ได้ทั้งนั้นนี่อัลกุรอานเนี่ยทำให้สติปัญญาเนี่ยส่วนอันนี้ส่วนอันนี้มันหายไปแต่ว่ายังทำงานได้เนี่ยอันตรายมันอยู่ตรงนี้มานะชัวติมวะตรับด้วยลักษณะของมึนเมานี่นะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีลักษณะนะชัววะตรับนะชัวความสุขตรับความสนุกสนานกาคัมริอาทิเช่นสุราอัลคัมร์อัลมุตตะคดีมินอาซีริลอินบินไนยิเช่นสุราที่ถูกทำมาหรือถูกสร้างมาจากน้ำอังุ่นดิบน้ำอังุ่นดิบไม่ยิบแปลว่าดิบดิบหมายถึงว่าไม่ต้มไม่สุกแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างกันคนชำนาญเนี่ยเขารู้ผมก็ไม่เคยชำนาญเนี่ยเรื่องเล่าอะนะแต่ก็รู้เหมือนกันว่าสุราเนี่ยดีที่สุดนะก็คือสุราดิบที่มาจากน้ำผลไม้ดิบหมักไม่ต้องผ่านน้ำก็ไม่ต้องผ่านไฟให้หมักให้มันยิ่งนานที่สุดนะยิ่งมันมากยิ่งนะยิ่งดีที่สุดเปรียบเทียบได้เนี่ยเอาปัสสาวะมารุปปัสสาวะเดรัจฉานเนี่ยมาเทียบยิ่งเหม็นยิ่งคล้ายคล้ายปัสสาวะมันยิ่งแก้วผมก็ไม่รู้จะเทียบมันเหม็นจริงๆอะแต่คนอื่นก็ไม่มองก็ไม่เห็นว่ามันเห็นนะเห็นไหมเนี่ยไอ้มาตรฐานของคนอ่ะบอก เห็นคนมองหรือจริงๆอ่ะคนบางคนก็ไม่เห็นเลยอ่ะทีนี้มันแตกต่างกันตรงนี้แต่ที่ต้มมานะที่ต้มอ่ะมันมีสองอันน้ำผลไม้ที่ต้มพอต้มแล้วกินทันทีเลยไม่เมาเพราะอะไรเขายังไม่ถึงขั้นเป็นสุรายังไม่ถึงขั้นเป็นสุราแต่นี่มีปัญหานิดนึงว่าที่ต้มแล้วแล้วปล่อยนิดนึงนะแล้วปล่อยนิดนึงนะมันจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของมันอุลามาเขาเรียกว่าซีมุสตัดสตัดอย่างนี้มันเข้มต้มนี่มันจะเข้มข้นแต่ไม่ถึงขั้นสุราถ้าดื่มแก้สองแก้วไม่เมาแต่ถ้าดื่มเผาไม่เมาอันนี้เนี่ยที่มีทัศนะที่อ่อนมากของพวกคานาฟีพวกคานาฟีเนี่ยที่บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยกินแก้วสองแก้วได้กินแก้วหนึ่งแก้วได้แต่ถ้ากินถึงขั้นดีเมินเมาหนึ่งไม่ได้เป็นทัศนะที่ถูกประนามจากอุลามะจนกระทั่งในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาจะระบุว่าคนนี้อันหนึ่งคนนี้ดีมากมีทุกอย่างแต่เขาเชื่อในทัศนะของฮานาฟีเกี่ยวกับเรื่องน้ำผลไม้เขาไม่ได้เล่านะยาบีบน้ำผลไม้ทำไมเพราะที่เราเนี่ยคนดิ่งคนชอบนะคนที่ชอบอะทำไมยึดตรงเนี้ยหาว่าเบียร์นี่มันไม่มีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ที่มันสวนกับหลักการชัดเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเคร่งครัดของท่านนบีนะถึงขั้นที่ห้ามมิให้ทำน้ำผลไม้ด้วยผลไม้สองประเภทในหม้อเดียวกันถ้าสมมติว่าจะทำจะกินน้ำผลไม้องุ่นนบีห้ามบอกว่าอย่าผสมน้ำองุ่นกับน้ำอินทผลัมทำไมคนรู้เขาบอกว่าถ้าหมักสองอย่างเนี่ยมันจะเร่งยิ่งมีหลายอย่างนี่มันจะเร่งให้หมักเร็วยิ่งเป็นเหล้าเร็วขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่เป็นเหล้าเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นเหล้าถ้าทำหมักถ้าผสมสองอย่างเนี่ยนบีไม่ยินชอบอุลามาบางท่านนะบอกว่าที่นบีห้ามนี่นะถึงขั้นฮารามและมีทัศนะก็บอกว่าน้ำผลไม้สองประเภทส้มกับขยะสองอย่างนี้ผสมกันกินไม่ได้มีทัศนะบอกว่าฮาราทำไมเพ่งตรงนี้เพ่งเพราะมันอาจจะเผลอเนี่ยปากตะกอนนี่ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทิ้งไปนานก็หมักแล้วเป็นเหล้าแล้วเป็นสุราแล้วอีกนานก็เป็นเหล้านะกินแต่เผลอกินแต่เมาและดีก็เลยขึ้นตรงนี้ฉะนั้นหลักการของศาสนาตรงนี้เนี่ยไม่เอื้ออำนวยในศาสนาของอิหร่านวะฮานีฟาเนี่ยมีผลเลยท่านอุลามะครับทุกท่านนะครับโดยประนามสิ่งเหล่านี้นะถือว่าเป็นศาสนาที่อ่อนมากนะครับไร้หลักฐานไม่มีหลักฐานว่าเสื้ออินมุสกุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาสวามแก้ละมินไรละฮายวันถึงแม้ว่ามาจากสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์กันนบีชรุ่งหรือเช่นนบีน้ำผลไม้ชนิดที่เข้มข้นนั้นมุสกุกที่ทำให้เมาอันนี้ละฮายวันหรือสิ่งที่มันนำมาจากสัตว์กันละบันเช่นนมเคยได้ยินไหมนมเล่าไม่รู้ที่นี่มีหรือเปล่าเขาเรียกอะไรกันก็ไม่รู้แต่ที่อาหรับที่มีเป็นนมเลยนะแล้วกินเนี่ยมึนกินเนี่ยก็กินเยอะหน่อยเนี่ยเมานมแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วหมักมันก็จะผ่านหลายขั้นนะเป็นนมเปรี้ยวหลังที่นมเปรี้ยวนี่ก็ไว้อีกทีนึงจนสุดท้ายเนี่ยหมักจะเป็นน้ำยังไงนะผมไม่รู้แต่มีมันจะผ่านยังไงเป็นยังไงใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้แต่มีนะครับก็อันละบันมาคลีบที่มีการจัดการมีการผสมมีการหุงนะครับหรือมีการผ่านกระบวนการการทำสุราอันละวีตุริกะฮัตตะตะขมักที่ถูกปล่อยจนตะขมักจนหมักจนเป็นเหล้าวาซารมุสกิรันและเป็นสิ่งที่ทำให้มึนเมานั่นก็ฮาระวะฮารุมุอักลุคุลลิชัยอ์มุคัดดิรวะยุกาลุฮุมุฟซิดห้ามกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มึนทำให้ชาทำให้คำว่ามุคัดดิรนี่นะหมายถึงว่าให้ ให้สบายให้มีความรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าชารู้สึกว่ามึนหน่อยรู้สึกว่าไม่มั่นคงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเรื่องนี้กะฮาระวะฮุวะมากัยบัลอักลดูนัลฮะวาสบิลานัชวะตวะตรับทำให้เสียสติปัญญาแต่อวัยวะอื่นๆไม่ทำงานได้นะบิลานัชวะตวะตรับโดยไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานนี่ตะก่อนนู้นนะเขาก็พิสูจน์กันแล้วนะว่ามีสิ่งบางอย่างทำให้มึนทำให้เมาแต่มีความสุขเหมือนเล่าเล่าเนี่ยพอกินน่ะยังไงยังไงมันก็มีความสุขยังไงยังไงมันก็รู้สึกว่ามันสุดยอดนี่มันบอกว่ากูอะไรนะกูใหญ่ฮะกูใหญ่ที่สุดมันตัวกระดิ่งแค่นี้แต่มันรู้สึกว่าใหญ่ฮะรู้สึกว่าใหญ่กูสนุกจะพิสูจน์ยังไงมันก็รู้สึกว่ามันสนุกแต่มีสิ่งที่ทำให้มึนเมาจะไม่มีความสุขกันฮาชีชะฮาชีชะนี่คืออะไรยาบ้านี่แหละยาบ้าหรือไม่ใช่ใบไม่ใช่อะไรนะกระท่อมท่อมในที่มันมีแล้วก็เหมือนเนี่ยกระท่อมคือแล้วก็ชื่อเหมือนกันนะที่นี่มันเหมือนกันเลยที่นี่อะไรนะกระท่อมที่เรียกก๊อตไม่มีท่อมนะอันนี้ก๊อตท่อมที่เรียกก๊อตอย่างเดียวแต่อีกอย่างนึงอันนี้อันตรายเหมือนกันมีก๊อตอย่างนี้นี่ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวทำให้มึนแต่ไม่มีความสุขอะไรอ่ะแล้วมึนแต่สังคมมึนไปหมดเลยมันก็กระท่อมเหมือนกระท่อมว่าฮอร์โมนมุรักเป็นสิ่งที่ทำให้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้สลบยาที่ทำให้สลบที่ทำให้เสียสภาพหมดสภาพเลยว่าหัวมาก็เหยียบนักแล้วหัวที่ทำให้เสียสติปัญญาไม่ทำงานอวัยวะก็ไม่ทำงานเช่นวันนี้ก็เช่นฝุ่นกันอัศวินขึ้นเฮโรอีนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยพวกนี้เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือเขาคนที่ติดฝุ่นหรือเฮโรอีนนะเขาก็บอกคือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีความสุขที่ชัดเจนนะแต่เขาบอกว่าที่เขาจะรู้สึกเนี่ยคือเรื่องสีโลกเนี่ยจะกลายเป็นสีนะแทนที่จะเห็นคนมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรแล้วก็ความรู้สึกเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เครียดที่ว่าอันนี้มันหมดจบไปหมดแต่มันจะไม่สร้างความสุขสนุกสนานเหมือนแต่ฟินกับเฮโรอีนแล้วว่าอันตรายที่สุดเพราะมันทำลายทำลายประสาทด้วยนะของมนุษย์นะครับสาเหตุที่สองก็คือทำให้มึนเมาสามนาจาซะสิ่งที่เป็นนาจิสสิ่งที่ศาสนาถือว่านาจิสฟะยะฮรุมุนนาจิสุวัลมุตะนาจิสสิ่งที่นาจิสและสิ่งที่ไปผสมไปปะปนกับนาจิสมันก็นาจิสไปด้วยมิมมาลายอฟะฮันซึ่งปะปนไปจากนาจิสที่ไม่อนุญาตฟันไม่ยึดกับดำสิ่งที่เป็นนาฬิชินดำคือเลือดอันนี้ศาสนาอุลามะส่วนมากนะครับเลือดจะเป็นเลือดมนุษย์เลือดสัตว์ที่กินได้หรือกินไม่ได้ถือว่ามันไม่หมดนะครับอันนี้เป็นศาสนาอุลามะส่วนมากเลือดมีกินไม่ได้บริโภคไม่ได้นะครับแม้แต่ที่ศาสนาที่บอกว่าเลือดของมนุษย์หรือเลือดสัตว์เดรัจฉานที่กินได้ที่บริโภคเนื้อได้นะมีแต่ศาสนาบอกว่าไม่นะที่แม้แต่เรื่องศาสนานี้นะก็บอกว่ากินเลือดไม่ได้ฮารามทำไมเขาก็บอกว่าเรื่องบริโภคนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะที่ศาสนานี้อย่างเขาก็เรื่องบริโภคนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับอนุมัติหรือไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นเลือดนี้นะมีอิสมาเอกฉันท์ว่าบริโภคไม่ได้เป็นอันขาด และคนป่วยให้เลือดทำยังไงดีโอ้ยอย่างนั้นก็ถ้าท่านเล่าถ้าเล่าใส่ภาษาเนี่ยจริงได้ปะว่าไงว่าไงว่าไงบรรดาอุลามาว่าไงใช้ใช้หมองเหมือนใช้หมองเนี่ยอุลามาปัจจุบันเขาแต่ก่อนไม่รู้นะแน่นอนในอดีตเนี่ยอุลามาเรื่องนี้เขาไม่เคยประสบเขาบอกว่าห้ามมาเลือดไม่ห้ามเลยบริโภคไม่ห้ามเป็นอันขาดเองในยุคปัจจุบันเมื่อพิสูจน์แล้วว่าให้เลือดทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีผลดีในการบำรุงสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคบางชนิดพิสูจน์แล้ววิจัยแล้วอุลามะฮ์มีอิจมาอ์มีเอกฉันท์ในยุคปัจจุบันว่าทำได้ด้วยดารูเราะห์โดยเปรียบเทียบเลือดกับยาที่อาจจะมีส่วนสุราส่วนที่เป็นสุราแอลกอฮอล์ยาที่มีส่วนสุราหรือแอลกอฮอล์นะถ้ามีส่วนผสมส่วนเนี่ยตามหลักการศาสนาเนี่ยกินไม่ได้ถ้ามีน้ำมันแล้วแอลกอฮอล์ไปนิดนึงกินไม่ได้แล้วฮะนะอเมริกาเนี่ยมาอัสการะกษีรูปกายละฮะนะก็ส่วนมากเนี่ยถ้ามันมึนเมาก็ส่วนน้อยของมันถึงแม้ว่ามันมึนเมาก็ห้ามเช่นเดียวกันแต่อุลามะก็บอกว่าอาจจะได้ว่ามียาไม่จำเป็นต้องรับประทานถ้าไม่รับประทานจะเสียชีวิตถ้าตอนนั้นอุลามะส่วนมากอนุโลมอุลามะปัจจุบันก็เลยเปรียบเทียบบอกว่าเช่นเดียวกันเลือดถ้ามีความจำเป็นจะมีความจำเป็นหมายถึงว่าถ้าไม่ให้เลือดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพอาจจะตายก็ได้อาจจะสุดเลยก็ได้นะอุลามะก็เปรียบเทียบบอกว่าอันนี้เหมือนยาที่มีแอลกอฮอล์ที่อนุโลมได้ผ่านไหมผ่านยังผ่านแต่จะกลับไปกินเลือดที่บ้านนะวันมุตะนัจญิสส่วนที่มันไปปะปนกับนัจญิสตัวมันนี่ไม่ใช่นัจญิสแต่ไปปนกับนัจญิสเช่นอัสซัมมินัลลีมาตัดฟีฟะเช่นนายแต่ก่อนรุ่นเนยก็ทำยังไงอ่ะเนยก็เอามาจากนมใช่ไหมพอคัดสกัดมาจากนมแล้วเนยก็ใส่ในเนื้ออ่างอ่ะมันอ่างมันตุ่มอ่ะนะก็ใส่เนยในอ่างนั้นอ่ะบางครั้งก็ลืมปิดฝาอะไรข้างหนูหนูนี่มันมาดิสนะครับเลือดของมันเนี่ยมันมาดิสอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหนูเข้าแล้วอ่ะนะหนูเข้าแล้วก็เข้าไปว่ายน้ำไปกินอะไรหน่อยแล้วก็ออกไปอันนี้ก็ไม่แน่นิสแต่อยู่ที่ว่าเรารังเกียจหรือไม่รังเกียจเนี่ยนี่ประเด็นหนึ่งนะแต่ถ้าหนูเขาก็หนูตายไปในเนยเลยวันนี้มาเขาก็แยกมีสองประเด็นถ้าเนยมันเหลวอันนี้จบทั้งบางจนทั้งตุ่มเลยอ่ะต้องเละหมดทำไมพวกมันเหลวเนี่ยมันปนไปหมดเลือดมันปนไปหมดแต่ถ้าได้อยู่ฤดูหนาวเนยมันแข็งฮะเนยมันแข็งหนูนี่พอมันเข้าไปอ่ะนะเข้ามันก็กินเนยเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสูงช็อคเลยตายไปในตุ่มแต่เนยมันแข็งก็มันตายอยู่แค่นั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเอาส่วนใกล้เคียงปริมณฑลนะแยกออกไปแล้วก็ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวนี่อันนี้ก็ถือว่าสะอาดกินได้อันนี้ก็ส่วนที่มันติดกับหนูเนี่ยส่วนที่มันติดกับหนูเนี่ยมันเดิมมันสะอาดใช่ไหมแต่มันไปปนกับนาฬิกาเลยนาฬิกาไปด้วยเมื่อเป็นนาฬิกาไปด้วยนี่ก็บริโภคไม่ได้เราก็ในมาย่านไปนี่จะไม่ได้สุขุลถ้าเหลือนี่ก็ทิ้งหมดเองก็ในงานที่แข็งนี่ก็เอาส่วนที่ใกล้หนูที่ตายนั่งออกไปแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็กินได้นี่มีดูแต่ว่าจะไม่หมดนั่นอายาเดียวก็ไม่หมด เอาเอาผ่านให้จะได้หรือเอาละเอียดของแบบนี้เอาละเอียดหรือผ่านฮะฮะเอาละเอียดนะมีประโยชน์นะผมก็มีประโยชน์หลายอย่างคือมันอ้าวอบีมีอยู่นี่อบีอยู่นี่ย่าแล้วย่าแล้วนี่เจอแล้วอบีนี่อบีเลือกย่าเลยเลือกได้เลยومن أنظرة المتنجس عند الحنابلة ما سقط أو سمد بنجس من زرع وثمر فهو محرم لتنجسه يقول أنظر يتسمع لنا عند ذراه حنابلة علماء سلماء مهدوك حنابلة مذهب شفية مذهب مالك مذهب أولاني ثانية مهدوك من مذهب حنبلية الله طولي بوية لاي بوية ماي ต้นไม้ที่มีผลหรือไม่มีผลถ้าปุ๋ยนะยิสถ้าปุ๋ยนะยิสนะแสดงว่าต้นไม้ที่งอกมาที่ที่โตมาเนี่ยด้วยปุ๋ยเนี่ยนะยิสไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นของฮานาบิลละส่วนมากก็มีที่จะนั่งมัธยมที่จะไม่เห็นด้วยกับส่วนมากนะแต่โดยเป็นทางการของมัธยมที่ยอมรับในมัสยิดส่วนมากนะว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยกินไม่ได้ทำอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ว่าปุ๋ยเนี่ยมองหรือพิสูจน์แล้วว่านายสุรุ่ยหรือเพราะอุลามะตรงนี้ก็ขัดแย้งกันเช่นปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์อุลามะเขาขัดแย้งกันฮะปุ๋ยข้อกันนะที่ผมใช้คำว่ามูลสัตว์เพราะอะไรเพราะจะได้พูดในขั้นที่ว่ามูลสัตว์นี่มันมีสองประเภทมูลสัตว์ที่กินเนื้อได้ฮะเพราะถ้าใช้คำว่าปุ๋ยข้อนเนี่ยดูอันนี้พูดไม่ได้มูลสัตว์นี่มีสองประเภทมูลสัตว์ที่กินได้และมูลสัตว์ที่กินเนื้อได้ไม่ใช่มูลสัตว์ที่กินได้มูลวัวเนี่ยที่วัวอะไรเงี้ยนี่แหละนี่แหละปุ๋ยข้อกนะเพราะส่วนมากเนี่ยข้อเขาก็เลี้ยงสัตว์ที่บนโลกที่กินได้แต่ถ้าเป็นข้อกเสือไม่ใช่ข้อกวัวไม่ใช่ข้อกหมูข้อกเสือมีไหมก็จะใช้ปุ๋ยข้อกไม่ได้แล้วใช่ไหมสมมติเขาบอกว่าโอ้โหมูลเสือเนี่ยขี้เสือเนี่ยสุดยอดสำหรับองุ่นสมมตินะเฮ้ยมูลสัตว์ที่กินไม่ได้เนี่ยมีในยิสอิจมาเลยนี่ก็ฉันในทัศนะของฮานาบิลาเนี่ยถ้าเอามูลสัตว์ที่กินไม่ได้เนี่ยไปใส่กับต้นไม้อันนั้นต้นไม้มันยิสไปหมดทั้งหมดก็มายิสไปหมดจะปั้นก็มายิสไปหมดแต่ว่ามาส่วนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทัศนะนี้แต่เขาเห็นด้วยขั้นหนึ่งระดับหนึ่งต้องระวังเขาบอกว่าเห็นด้วยว่ามีผลกระทบว่าเอามูลนาฬิกามาใช้เนี่ยมันก็มีเมื่อสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงเอาของนาฬิกาไปเลี้ยงมันไปให้มันเนื้อมันก็ต้องเหม็นใช่ไหมวันละมาเขาเรียกอะไรยันแลละสัตว์ที่กินของนาฬิกาเขาเรียกยันแลละเหมือนอะไรปลาช่อนกินอะไร ปลาสวาย ปลาช่อนมันกินอะไร ปลาสวาย กินอุจจาระกินขี้กายกินขี้คนกินมดยิ่งถ้าไปสร้างห้องน้ำบนบ่อก็มีใช่ไหม น ้ ำไก ่ น ี ่ก็ลา เนี่ยเขาเรียกยันแล้วละยันแล้วนั่นทำยังไงกินได้ไหมกินได้ปะกินได้ปะเอานี่ทุกท่านนี่กินกันหมดเนี่ยปลาช่อนตลาดนี่มาจากไหนอ่ะกินไปแล้วแล้วตอนนี้ทำยังไงอ่ะแล้วที่กินไปแล้วเนี่ยกินโดยไม่รู้ใช่ไหมกินไปรู้ว่ามันกินรู้ว่าทานได้ทำไมมันกินของอะไรกินยันลาลามีกินไม่ได้นะยันลาลามีหมายถึงว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงและกินของอะไรกินนี่เอามาเชือดกินไม่ได้ทำไมเขากินอะไรกินทำไมก็อะไรกินมันปะปนไปอยู่ในเนื้อของมัน طالما خوين خوه กินได้ในกรณีเดียวก่อนที่จะเชือดเนี่ยเลี้ยงไปช่วงหนึ่งให้ของสะอาดเลี้ยงไปช่วงหนึ่งให้ของสะอาดให้ของกินเนี่ยสะอาดพอให้เนื้อนี่หายเหม็นแล้วหายเหม็นแล้วเนี่ยกินได้ละเอียดนะละเอียดนะและที่นี่ศาสนาอิสลามศาสนาเพราะอิสลามต้องการให้บริโภคอะไรนะฮาลาลอะไรนะตอยีบา ไม่เหม ือ นคร ับกร ณ ีอ ย่างผมเคยเลี้ยงปลาดุกกับขี้ไก่เนี่ยแต่เอาไปย่างมันหนองเลย ขี้ไก่ไม่เหมือนดิ ไม่ เหม ือนขี้ไก่ใน ขี้ไก่ไม่เหมือนดิขี้ไก่ไม่เหมือนดิไม่เหมือนดิมันต้องสร้างที่ถูกต้องนะล่ะไม่เหมือนดิ เราเล ี้ ยง แต่ก็อันนี้มันเลี้ยงคนเดียวนะแต่คนที่เลี้ยงด้วยขี้ไก่เนี่ยนะมีเป็นแสนถ้าต้องที่สูงไอ้แสนคนที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่เหมือนหมดหรือเปล่าถึงจะยืนยันนะว่าตรงนี้เนี่ยที่เคยดีตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ตรงนี้มันมีคนเดียวเนี่ยไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้เอาละมาเขาบอกว่าทำเหมือนนะยันละนั้นเขาทำเหมือนแต่ที่จริงนะมันไม่เกี่ยวกับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนมันเกี่ยวกับว่าหาให้นะครับที่มันปะปนไปกับเนื้อกับเลือดมันเนี่ยให้มันหายไปทำไมลงมาเพราะตอนนี้เนี่ยนาฬิกามันสกัดให้เป็นของหอมก็ได้นาฬิกานะของนาฬิกานะมีคนได้ยินเขาบอกว่าเครื่องประดับสีที่ผู้หญิงใช้อ่ะใช้ทาสีปากเชื่อไหมเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ก็คือหนีที่ท่านน่ะเขาบอกว่ามีส่วนประกอบเนี่ยนำมาจากอุจจาระโดยเหตุผลอะไรเนี่ยผมที่หลังเนี่ยไปมีคนเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าเพราะอุจจาระเนี่ยมันมีส่วนอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิวผมไม่รู้อ่ะนะแต่เขาพูดอย่างนั้นน่ะเนี่ยของบางอย่างเห็นไหมของในที่สุดมันจะกลับเป็นของหอมได้เห็นไหมสมมติว่าขี้ไก่หรือขี้คนนี่นะมีองงานหอมมันจะหวงเอามาหมดแล้วเราจะปัดให้นี่นะให้เป็นก้อนอย่างนี้เลยแต่หอมแต่พอกินแล้วไม่เหม็นกินแล้วไม่เหม็นไม่เกี่ยวละกินในยุคก็ถือว่ากินในยุคถึงแม้ว่าในยุคนี้มันหอมก็ตามถ้ากินแล้วเนี่ยเวลาแล้วนี่สามารถกินได้กินไม่ได้ต้องมาเลี้ยงช่วงหนึ่งเนี่ยเลี้ยงของสะอาดของตอนนี้เนี่ยจนให้เนื้อเลือดของมันเนี่ยนะของในยุคนี้มันหายไปหน่อยช่วงหนึ่งปลาไม่ต้องเชื่อที่เชื่อได้แต่ที่ไม่ต้องเชื่อนี่ก็กินก่อนกินเรื่องสัตว์ร้ายเหมือนกันคืออันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะนี่ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่ว่าทุกบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยนาจาซาหรือไม่ถ้าเรารู้แน่นอนเนี่ยที่บอกว่ารู้แน่นอนนะแล้วก็เอามากินอย่างนี้ที่ไม่ได้อะไรนะไม่วาจิบไม่วาจิบอะไรเงี้ยไม่ต้องในสนามไม่ได้บังคับว่าต้องสูบแล้วถ้าเราไม่รู้ล่ะเราไม่ต้องสูบแล้วถ้าเราสงสัยเนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรารู้แน่นอนแล้วหรือมีข้อมูลมีน้ำหนักอันนี้ที่ต้องระวังที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับสงสัยก็ยังได้สงสัยนี่คำว่าสงสัยนี่นะหมายถึงว่าน้ำหนักนี่มันอ่อนแล้วเขาจะไม่เลือกสงสัยเนี่ยจนกระทั่งข้อมูลเนี่ยมันน้อยกว่า 50% หรือ 50-50 แต่ถ้ามากกว่า 50 เนี่ยนี่ไม่สงสัยแล้วนี่มีน้ำหนักสงสัยนี่หมายถึงกินได้คำว่าได้ไม่มีคำว่าดีสงสัยเนี่ยกินได้แต่ถ้าไม่กินก็ดีทุกอย่างในระหว่างที่เป็นสงสัยเนี่ยถ้าทิ้งอ่ะละเว้นมันดีแต่ไม่ห้ามนะฮานาบิลาที่เขาบอกว่าโอ้ยนะดิสติไปให้ต้นไม้อ่ะนะเขาบอกว่าก่อน ถ้ากินอย่างนั้นยังไม่ได้แต่ก่อนที่จะกินเนี่ยก็เอาน้ำสะอาดเอาปุ๋ยสะอาดไปสั่งต้นไม้ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งพักหนึ่งอันนั้นจะกินได้นะครับแต่ในหนังสืออิฟักมีรายงานจากท่านอิบนาอักีลซึ่งเป็นอุลามะฮานาบิละท่านหนึ่งก็บอกว่าในสมัยนี้ส่วนมากข้ามไม่เห็นด้วยกับทัศนะส่วนมากของมัซฮับอัมบาลีเขาก็ไม่นับดิสทำไมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สะอาดโดยผ่านกระบวนการแห่งธรรมชาติสิ่งที่มันเปลี่ยนลักษณะนะที่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่สะอาดโดยธรรมชาติโดยกระบวนการธรรมชาติเนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นดั้มเหมือนเลือดยาสเตอรอยด์ดูแลบันเลือดมันกลายเป็นนมได้มีใครทำได้หรือมีใครทำได้ไม่เคยกินนะนมที่มาจากเลือดเคยกินไหมครับ ใช่คร ับ นม แม่นมวัวนี่ทุกวันที่กินน่ะมาจากไหนน่ะมินบัยนฟัรตวะดัมลับนัลคาลิซันซายกันชะมะวะจากนูนจากขี้กระทวานวัวฮะทวานวัวที่มีอุจจาระที่มันออกทางนั้นน่ะกับอะไรกับเส้นเลือดที่มันอยู่ข้างในอ่ะก็มันอยู่ที่เดียวกับเต้านมแต่ส่วนเต้านมมันออกเป็นนมและใกล้เคียงมันจะมีอะไรมีแต่มูลมีแต่อุจจาระมีแต่เลือดแล้วถามว่าไอ้นมมันมาจากไหนอัลลอฮ์บอกมาจากมันถูกสกัดมาจากไหนมาจากเลือดมาจากอุจจาระก็เหมือนกันละสัตว์ที่เราใช้นมของมันนะก็เช่นเดียวกันไอ้มนุษย์เนี่ยมันอยู่ทุกคนที่กินนมมนุษย์มีทุกคนที่กินนมคนแต่เราเนี่ยที่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสทุกวันเรากินนมทุกวันเนี่ยคนยกตัวอย่างก็บอกว่านี่ไงนมเนี่ยมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติเช่นเดียวกันก็บอกว่าอย่างปุ๋ยนาดีเนี่ยถ้าใส่ต้นไม้อะนะมันก็ผ่านกระบวนการธรรมชาติมันเปลี่ยนสภาพของมันโดยกระบวนการธรรมชาติก็มีคนที่เรียกว่าเป็นนาดีนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับฝากแค่นี้เพียงพอแต่นี่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างในสิ่งที่อุลามะเขาขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งสะอาดที่ปะปนกับนาจิสสิ่งสะอาดที่ปะปนกับนาจิสซึ่งเขาขัดแย้งกันเช่นไข่ไก่ฮาลาลไหมสะอาดไหมฮาลาลเอาถ้าเอาไข่ไปต้มในเหล้าอ่ะก็คือเราอะนะมันมาบางครั้งเนี่ยเราอ่านอะไรในหนังสืออุลามะในอดีตนะเนี่ยก็ผมก็ใส่หัวไปเลยเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดนะแต่เราไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันจะเกิดยังไงอุลามะเขาเคยพูดเขาบอกว่านี่แล้วก็เคยศึกษากันมันเขาเคยบอกว่าน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีจากแม่น้ำมาจากไหนอ้าวแม่น้ำมาทรายดินก็ไม่มีทรายก็ไม่มีไม่มีเขาก็ถามมีที่ไหนอะที่ไหนอะในโลกนี้ในแผ่นดินเนี่ยน้ำก็ไม่มีดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ปรากฏว่าคนที่ประสบสิ่งเหล่านี้ได้เห็นคืออะไรอะคุกทำไมเหล็กลูกกงเล่นหมดก็อยู่ตรงนั้นอะอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนเอาถามนี่ถ้าอุลามะไม่ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาใช้อะฮะบอกว่าไม่มีฝุ่นมันเป็นเล็กอันมาฝุ่นที่ไหนอ่ะแล้วฝุ่นนี่ต้องไปขูดฝุ่นนะก็แล้วนั่นฝุ่นที่อุลามะเขาบอกว่าตะยามมนี่นะฝุ่นนี่มันต้องมีเป็นฝุ่นน่ะเห็นได้อ่ะไม่ใช่ผงนะต้องฝุ่นทำยังไงก็ยังฮัลโหลว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านแล้วละหมาดไม่ต้องตะยามมก็ละหมาดอย่างนั้นก็ละหมาดอย่างนั้นแต่มีหลายเรื่องก็เจอนะแบบเนี้ย จอหลายเรื่องแต่นี่ยังไม่เจอนะนี่ไม่เจอ จระเข ้จระเข้ก็ผมบอกแล้วผมยังไม่กล้าฟันธงเพราะจระเข้ยังมาพิจิตรยังไม่ยอมไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็บกเดี๋ยวก็น้อม เอาอะไรบ้องตันเอาใส่ถ้วย ถ้วยนั่นเลยสิเดี๋ยวนี้แพงเลยนะใช่ไหมถ้ามีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็มีห้าคำถามเลย ก็ไ ข่หอยกุ้งปลาไข่ทะเลอะไรพวกนั้น ผมได้ยินมาว่าบางกล ุ่ มก็ก ิน บางกล ุ่ มก็ไม่ก ิน กลุ่มไหนที่ไม่กินอ่ะบอกมาสิ ก็มาเล่าบอกมีเพื่อน มีสองกลุ่มมีพวกเชียร์กับฮาริซีไม่กินอะไรที่อยู่ในกันนี่อ๋อกินได้กินได้แล้วกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้ทุกสมัยเลยกินได้ปูกุ้งสับน้ำทุกชนิดปลาไหลปลาไหลงูทะเลงูแม่น้ำอะไรก็แต่รู้บอกไม่กินไม่ได้แล้วก็ตัวกบที่กินไม่ได้เพราะนบีห้ามฆ่ากบนะห้ามฆ่าอันนี้มันเป็นมาอบูดาวูดนะอันนี้มูฮัมหมัดมูฮัมหมัดบอกว่านะรุ่มไม่ห้ามฆ่ากบุษดาท่านนบีห้ามไม่ให้ใครไม่ให้ฆ่ากบอันนี้คนก็บอกว่าฆ่าตัวอย่างนี้ได้ไงอาจารย์ใหญ่เขาบอกว่ากินได้ผมก็อ่านหะดีษเขาบอกว่าอ้าวหะดีษห้ามฆ่าอย่างเดียวไม่ได้ห้ามกินผมก็บอกว่าใช่ถ้าคุณกินแล้วไม่ฆ่าเนี่ยกินไปดิทำแต่ทำได้ถ้าทำได้นะทำไปดิถ้าทำเป็นนะอาไปดิอะไรครับฟังว่ามีสุนัขแต่ไม่ใช่สุนัขมุอักกะดะไม่ใช่สุนัขรอวาติเขาจะรวาติกับมุอัคคดะนี่ไม่ถึงว่าที่ท่านนบีเน้นที่ท่านนบีทำอย่างสม่ำเสมอท่านนบีไม่ได้ทำเสมอท่านนบีทำบ้างเว้นบ้างมีสุนนะสี่รากะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าราะห์มัลลอฮุมรออันซัมมะกับลอัศรอัรบะอัลลอฮ์ทรงเมตตาคนที่ละหมาดก่อนอัศรสี่รากะสองเป็นสุนนะแต่ไม่ใช่สุนนะมุอัคคดะไม่ใช่รวาติไม่ใช่ทำเสมอนะเคร่งต้องทำมากต้องเว้นบ้างทำบ้างเว้นบ้างเหมือนละหมาดบุฮาใช่ไหมครับไม่สี่ก่อนนี่หลังไม่มีเดี๋ยวมี ทำประจำไม ่ ได้ ทำประจำไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำประจำเหมือนอับบุฮาละหมาดบุฮาเหมือนกันนบีไม่ได้ทำประจำนี่บุฮาต้องเว้นบ้างทำบ้างครับ แล้วเต่าที ่ แล้วคร ับเต่าบกหรือเต่าทะเลมีนะมีเต่าที่มันอยู่ในน้ำส่วนมากมีส่วนมากอะไรอยู่น้ำคือเรื่องขึ้นบกขึ้นน้ำมันอันนี้ต้องพิสูจน์เหมือนกันนะถ้าส่วนมากอยู่ในบกก็ถือว่าบกส่วนมากอยู่ในทะเลมันก็ในน้ำมันถือว่าน้ำทีนี้มีเต่าที่มันอาศัยทั้งสองก็เหมือนจระเข้เมื่อไม่น่าจะมีปัญหาคือจระเข้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้างมันมีเขี้ยวไม่เกี่ยวกับข้าศัตร ู เขี้ยว เต่าทะเลก ิน ได ้เต่าบกก็กินได ้ ถ้ายังบกถ้ายังบกมันต้องเชือดคอถ้ายังทะเลเนี่ยทะเลล้วนๆเนี่ยเป็นเต่าน้ำล้วนๆเลยนะอันนี้ถ้าตายก็อยู่ในโซ่ใส่ของหลักฐานแล้วอะสัตว์น้ำแต่ถ้าเราไปล่ามันแล้วมันไม่ตายอะที่มันน้ำไม่ตายบางครั้งปลาบางชนิดต้องเชื่อปลาบางชนิดต้องเชื่อเอ๊ะปลาพันยูน่ะสมมติว่าในตอนนั้นที่เขากินได้อันนี้จะทำยังไงก็ต้องเชื่อ เ ป็ นต ั วยานะครับผมถามยาชาติปลาตัวจะมันยาแก้ว ยาแก้วที่มีแอลกอฮอล์เกือบ40%กินไม่ได้กินไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียวถ้าไม่มียาชนิดอื่น แล้วถ้าไข้หวัดเนี่ยมันจะรุนแรงจนกระทั่งเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพแต่ถ้ามียาอื่นนะครับว่ายาแก้หวัดแก้ไออย่างนี้แก้ไออย่างนี้มันเด็กมันกินมันนะเด็กมันเอาเป็นยาบ้าเลยกินเหมือนยาบ้าเลยกินไม่ได้ถ้ามียาอื่นเนี่ยอันนี้กินไม่ได้บารูร่าอย่างเดียวยาที่ผสมด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยบารูร่าหมายถึงความจำเป็นยาหัวใจเขาก็มีส่วนแอลกอฮอล์ดูที่มียาอื่นมีไหมถ้าไม่มีหรือเราไม่สามารถรู้อันนี้ก็ใช้ความจำเป็น ทานแล้ว จะ ไม่เป็นไหมนะฮะ อัพพิเศษสมัยอัพพิเศษ ได ้ ครับ ก็นั่นแหละท่านมีอย่างอื่นท่านมีอย่างอื่นคืออันนี้ต้อง หมอครับ หมอโรงพยาบาลก็ดูสิดูถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเพราะอัลลอฮ์นบีของเราบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเป็นมรสุมสำหรับมนุษย์อินนัมะฮุวะอัลชิฟาอุมมะตีมะฮัรรอมะอะลัยฮาอัลลอฮ์ได้ให้ยาของประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ถูกห้ามถูกห้ามในเพียงดะตะกะบะรูระจําเป็นของพี่เหลืองอ่ะลืมแล้วอ่ะ ยาสล บ นะคร ับ ทําไม ยาสลบนะคร ับฮะ เวลา ครับอะบะรูระจะพาไม่ต้องยาสลบอ่ะบารูระจำเป็นบารูระจำเป็นถ้าไม่ทำก็ยุ่งรู้หมดทำไม่ได้มีเที่ยวจ้ะทำได้ไม่ใช่เพราะนบีไม่ตั้งข้อจำกัดสำหรับสัตว์ทะเลอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำอ่ะน้ำเช่นเดียวกันถ้าเอาออกได้นะแต่ถ้ามันอันตรายในนี้มันจะกินแล้วตายอ่ะเรากินแล้วตายกินแล้วอันตรายกินไม่ได้แต่ถ้าออกได้ ท ำ ให ้ ไก่ก ิน ได้ อะไรนะ ทำให ้ ไก่ ขนมอันเนี้ย ทำให้ไก่ มันเป็นยังไงไม่เคย ก ิน อย ู่กินอย ู่ กินอยู่ใกล้หนุ่มแล้วใกล้หนุ่มตัวช่วยอย่างก้าวเท้าข้าวตัวข้าวเลยข้าวตัวด้วยฝั่งนี้ติดแล้วมีเขียว มีเขียวนะมีปีไม่รู้ไม่เคยเห็นต้องดูนะต้องดูให้ลูกเลยฮะแต่ว่าไม่ใช่หัวไม่ดูเลยหนุ่ม มีปี เขียวกิน พืชนะฮะข้าวอ่ะไม่เคยเห็นปีเขียวไม่คือสัตว์ปีที่มีสัตว์ปีกถึงแม้ว่าไม่มีเขียวนะแต่เป็นสัตว์ที่กินเลือดเป็นสัตว์เนี่ยกินเลือดเนี่ยนี่ก็ห้ามกินพืชต้องมีเขียวแต่ไม่ล่าสัตว์ใช่ไหมไม่เป็นไรที่เหตุผลน่ะสัตว์ปีกที่มีเล็บล่าสัตว์หรือมีเขียวล่าสัตว์เนี่ยที่กินไม่ได้เพราะมันกินเลือดไง ข้าวเยอะหรือกินข้าวได้ ข้าวไม่มีเที่ยวเลยมั้งแล้วมันไม่ล่าสัตว์อ่ะแล้วก็มันไม่กินของเหม็น ผลไม้เด ีย ว ผลไม้อย่างเดียว ถามเลยว่าสัตว์อะไรมีเที่ยวเดียว อัสสลามุอะลัยกุมุรหมะตุลลอฮิ เราไม่ได้ ม ีสัตว์อะไรมีเที่ยวเดียว สลามอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ไม่ใช่ครับแรงครับไม่ใช่แรงครับ